مرگ دای مارت پر دشمنانو، مرگ دای مارت پر دشمنانو. نن با دپردو پر مزدورانو باندی جنگ کوی، مرگ دای مارت پر دشمنانو، مرگ دای مارت پر دشمنانو. د انقلاب پستر بهیر کی د تحول په دې مسیر کې تل با یادې موږ تورو گزارونه. مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. بیا دا وختم څپې ګډه کوي غورځنګ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. نن به د پردو پر مزدورانو باندې جنگ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. د قرآني عظمت په وړاندې، د اسلامي نهضت په وړاندې، د اسلامي نهضت په وړاندې ټینګېدی نشي د بې دینو لښکرونه. مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. بیا د وختم څپې ګډه کوي غورځنګ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. نن به د پردو پر مزدورانو باندې جنگ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. د ډبرین سنګر اسکر، د جهادي ډګر اسکر، شمدرواري چې پغلیم کوي وارونه. مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. بیا دا وختم څپې ګډه کوي غورځنګ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. نن به د پردو پر مزدورانو باندې جنگ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. چې د ایمان په زور سنبال وي، الله ورکړ ډېر جلال وي، په فولادي ټنګونو بل کاندي ورونه. مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. بیا دا وختم څپې ګډه کوي غورځنګ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. نن به د پردو پر مزدورانو باندې جنگ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. د مقدس ارمان لپاره، د یو متین پیمان لپاره، په صافانیت مطمئن وای شیرونه. مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. بیا دا وختم څپې ګډه کوي غورځنګ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو. نن به د پردو پر مزدورانو باندې جنگ کوي، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو، مرګ د عمارت پر دشمنانو.